3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Înapoi la clasamentul celor mai difuzate hituri ale momentului în România, realizat împreună cu Mediaforest.ro. Nu uitați, aveți podcast de mâine pe kissfm.ro. Ascultăm locul 47, Rihanna, You The One. Această pe 47, You The One, single. DJ Rino și Silvia coboară 10 locuri pe 46 astăzi, Feel In Love, în jos și Tara, Missing You, pe locul 45, pe 44, urcarea pentru Ani, ascultăm, Fool Me. If you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Dacă mă prosești, e vina ta. A doua oară e a mea, dacă îți mai iese. Fool Me pe 44, urcă 4 poziții, Ania. Coboară Don Omar, Dansa cu Duruie pe 43, pe locul 42, Avicii, Level și Maroon 5. Pierde 4 locuri pe 40 în o săptămână aceasta, Moves Like Jagger. Domnul Dan are o nouă recapitulare și avem parte de ea acum cu Nerfeu Sătă. Number 50. Number 48. Number 46. Number 45. Number 44. Pe 40, Dan Bălan coboară cu Freedom în jos și Voltaj dă vina pe Voltaj pe 39, iar pe locul 38 ascultăm Sean Paul și Doesn't Mind. Girl, I got you so high and I know you like, so come on, push it on me if it feels alright. Or to drop it low and break me off. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, become a waffle, lock on it. Wine it, wiggle it, set the track on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Or to drop it low and break me off. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Sean Paul, pe 4 poziții până pe 38 și That's Mine. Coboară Pitbull și Neo, Give Me Everything, e pe 37, apel cu 36. Săltăm Ellie White, Sete de Noi, păcare pe 8 poziții. reumatic este Bruno Mars și cum place fetelor piesa asta. It Will Rain urcă pe 35, pe locul 34 coboară Claudio Cristo. Teach Me, avem Dia, 6 locuri mai sus urcare, până pe 33 pentru Don't Know. Asta Don't Know urcă pe 33. Mă ascultați în RT100, Dia. Coboară Nick Camarera, Get a Life, e pe 32, pe locul 31 Smiley, Dream Girl, și înainte de primii 30, obișnuită recapitulare. Number 40. Mulțumim, Dana, mi-a fat recapitulare. Înapoi la locurile din clasament. Pe 30 coboară David Guetta și Usher, Without You. În jos și Guess Who, de Moga, tot mai sus e. Mai jos, pe 29, iar pe 28 ascultăm Alex Velea, Whisper. I like this feeling that you give me when you kiss me. I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl? pe 28 săptămâna aceasta pentru Alex Whisper. Sos pe aproape, ne întoarcem imediat în RT 100 cu Alison, Mira Kay, Corina, Jamie Won sau Fly Project, adică cele mai tari hituri ale momentului în România.